Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, inşallah burada söyleyeceğim sözleri Arapça söyleyebilirdim zannediyorum. Gerçi mukaddim kardeşimiz işi abarttı. Kendimi tanıyamaz oldum da önce bir şiir okuyacak zannettim. Meğer benden bahsediyormuş. Ya leyt, ya leyt. Ya leyt, nahivdeki manası ya leyt. Başka bir şey diyemiyorum. Ya leyt eşşebab ya'ud. Özellikle Türkçe söylemek istiyorum. Liyetefakkahu fit dini olsun diye. Size fıkıhta meleke sahibi olmaktan söz edeceğim. Arapça kendi başına bir himmet meselesidir. Arapçadan kapmaya çalışırken tefakkuhum fiddin zorlanır. Liyetefakkahu fiddin cihattan ayrılanlar için söylendiğine göre Arapçaya istisna içinde ben müsaadenizle Türkçe konuşabilirim hocam. Kur'an'dan istidlal ettim. Dolayısıyla özellikle Türkçe konuşmak istiyorum. İnşallah yıllar sonra ilim denizinde dolaşırken hayırla yad edeceğiniz sözler size dinletmek muradımdır. Allah Teala mukaddim kardeşimizi de mahcup etmesin, sizi de etmesin. İnşallah. Değerli kardeşlerim, fıkıh ve melekeleşmek, melek değil ama melekeleştirmek fiilini kullanıyorum. Fıkıh kelimesinin üzerinde durmam gerekmez düşünüyorum. Zira fıkhın ne anlama geldiğinin öğretildiği bir yerdesiniz. Ama fıkhı veya başka bir şeyi melekeleştirmekten söz etmem gerekiyor. Çünkü bilmekle bir şeyin sahibi olmakla onun o kişide meleke haline gelmesi çok farklı. Size melekeleşmiş fıkıh bilgisiyle öğrenilmiş fıkıh bilgisi arasında ne fark olacağını ve sizi nereye davet ettiğimi, melekeleşme hamlesini size öğretmeye çalışırken neyi vermek istediğimi de anlayabileceğiniz bir örnek vereyim. Bir insanın fıkıh melekesi olduğunu, fıkhın kendisinde meleke haline geldiğini kabul edin. Başka bir insanın da fıkıhta yıllarca çalıştığını, pek çok kitap ders olarak okuduğunu, notlar tuttuğunu, makaleler, kitaplar yazdığını düşünün. Yani birine akademik kimlikte bir puan verin, diğerine de fıkıhta melekesi olduğuna şehadet edin. İkisi arasındaki farkı bir yüzükle bulabilirsiniz. Şu fıkıh kitaplarını senelerce ders olarak okumuş birisine nerede bulabilirim yüzükle ilgili ahkamı? Mesela ben erkeklerin altın yüzük kullanıp kullanamayacaklarını fıkıh kitabında nerede bulurum dediğinizde size Fihrist'i gösterecek ya da Şamile isimli bir programı gösterecek. Hatem yazdın mı nerede geçiyorsa sana verecek onları zaten. Ama bu araştırma karıştırmanın sonucudur. Meleke haline gelmiş bir fıkıh bilgisinin sahibi ise size abdest bölümünü gösterecektir. Herhangi bir fıkıh kitabının abdest bölümüne bak diyecektir. İlk orada geçiyordur diyecek. Neden? Çünkü fıkhın su ile başladığını, su insanın aslı ve temizlik ibadetlerin özüdür. Bütün fıkıh kitapları suyla başlar. Fıkıh eksenli yazılmış sünen kitapları da su etrafındaki bölümlerle başlar mukaddimatından sonra. Dolayısıyla yüzük mü soruyorsun? yüzüğün su ile ilk temas ettiği yer fıkıh kitabında bulunduğu yerdir. Biri akademik çalışmanın yıllarca uykusuz kalmanın sonucu olarak fihrist taraması yapma kudretine sahiptir. Ki bunun için çok uzun okuma da gerekmez. Diğeri de fıkhı melekeleştirdiği için kendisinde fıkhı ilim olarak kullanmış bir alimin neyi nereye koyacağını bilir. Bu ikinci şahsın kitap okurken burada irab hatası vardı yoktu diye Nahiv kitabına müracaat etmesi gerekmez. Bu tasnif yanlış der. Burada bir terslik var, dizgici hatası var der. Çünkü onun kafasında fıkıh bir yer etmiştir. Telakkisi, olayları telakkisi, karşılayışı fıkha göredir. Kardeşlerim, sadece fıkıh veya hadis değil, dil de böyle öğrenilir. Arapça, İngilizce ne öğrenecekseniz bir onun gramerini, kelimelerini öğrenirsiniz. Mesela Arapça öğreniyorsunuz, nahvi ezberlersiniz. Binlerce kelime bilirsiniz. Şam'daki herhangi bir Arapça doktora yapmış bir talebeden daha fazla Arapça bilirsiniz. İmr-ül Kays'ı da ezber bilirsiniz. Ama Türkçe düşünüp Arapça konuştuğunuz için hep komik hatalar yaparsınız. Haç'ta "Uridu a'tini a'taytuke"den başka gidebileceğim bir yer yoktur. Çünkü dili melekeleştirmek, hangi dili konuşacaksan onların fıtratını fıtratın yapmaktır. Bunu sağladığın zaman bilmesen de Arapça uydurursun sen. Yani mevzu hadis gibi mevzu Arapçanda olur. Neticede meramını da anlatırsın. Vezin sıkıntın, cümle diziş sıkıntın olmadığı için bir hikmete binaen söylemiş olursun bunu. Seni tenkide zorlanılır ama Türkçe düşünüp Arapça konuştukça senin derdin bitmez. Belki mecruru mensup yapmazsın. Belki zamme kesre hatası yapmazsın ama kullandığın kelimeleri İmr-ül Kays bile tanımaz. Çünkü sen kökten kelime bulup çıkarmak zorunda kalırsın. Bu sebeple dil öğrenecek birisinin kelime veya yapı öğrenmesinden önce mantık öğrenmesi gerekir. Onun için İngilizce öğretenler hemen alfabeden başlamıyorlar. Bir kahvede veyahut da bir pastanede arkadaşıyla pasta yiyen birisinin resmini koyuyor. Şu şunu yiyor, dikkat ediyor musun diye başlıyor. Hayatın içinden öğretiyor. Çünkü asıl derdi adamın senin İngilizce öğrenmen değil, İngilizce kültürüne aşina olmandır. Bu sebeple bizde yıllar medreselere feda edildiği halde Arapçanın Kureyş zevkine vakıf olmaktan önemli mecrurunu, mensubunu bilmek olduğundan öğrenirsin, öğrenirsin, gene Arapla konuşurken dinleyemezsin onu veyahut da sen derdini anlatamazsın. Kur'an'ı bildiği halde, Kur'an'ın başından sonuna kadar bilgisayar programı gibi ayetler arasında mekik dokuyabildiği halde, bir insanın üç kelime konuşamaması, bir hitabet yapamaması dil arızası değildir. Lisan arızasıdır. Yani bu dilin organında arıza olmuş olması lazım. Fıkıhtan önce bunu örneklendirmek istiyorum kardeşlerim. Meleke böyle bir şey. Hangi dili öğreniyorsan onun melekesine sahip olman lazım. Biz hocamla yıllarca Suudi Arabistan'da kalmışızdır. Bir yerde işte ilimle güya meşgul oluyoruz. Bir şeyler okuduk gibi görünüyor. Burada okuduk, oraya gittik, okumaya devam ettik. Şimdi bir yerde konuşacaksın, yani üç kere düşünüp bir kere konuşuyorsun. Aynı yere bir işçi gelirdi. Adam ne Arapça ne Türkçe de bildiği yok. İlkokuldan terk olduğu için orada bir firmada inşaatta çalışıyor güneşin altında. Alimallah o derdini anlatır, biletini alır gider, biz hala derdimizi anlatacağız. Çünkü bizimki akademik çalışma, yıllarca çalışacaksın, kabul görecek de derdini anlatacaksın. Adam Tarzanca kaş göz işareti derken derdini anlat. Mesela hastanelerde onlar dertlerini daha iyi anlatıyorlardı. Ağrın yerini tutuyor, uf yapıyor, orası ağrını anlatıyor. Biz o organın adı nedir, nasıl söylenir, ağrı ne demek, sızı ne demek gibi düşünürken o adam işini bitiriyordu. O çünkü duyguya hitap eden sistem üzerinden iş görüyor. Sen akademiye, kitaba hitap eden şey üzerinden iş görüyorsun. Cehaleti ve Arapça öğrenmemeyi, Suudi Arabistan'da işçi olmayı tavsiye etmediğimi takdir ediyorsunuz herhalde yani. Bunları sadece misal olarak zikrediyorum. Melekeleşmenin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Kardeşlerim, fıkıh da insanda melekeleşir, bu fıkıh öğrenmek değildir. Onlarca fıkıh kitabı okumak başka şey, bir kitaptan fıkhın melekesini yakalamak başka bir şeydir. Bu klavye kullanmaya benzetebilirsiniz bunu. Yani sonunda fıkıh, biraz sonra inşallah yardım edeceğini umacağım, ipuçları vereceğim. Bir zaman sonra fıkıhta sen milyonlarca mesele bilmeyebilirsin ki, bilmen de mümkün değil zaten. Yani Ebu Hanife'sinden Ahmet bin Hanbel'ine kadar onlara isnat edilen milyonlarca görüşü alsan sen delirirsin zaten. Ama Ahmet bin Hanbel'in fıkıh mantalitesini yakalarsın. Ebu Hanife'ninkini de yakalarsın. Ondan sonra bu kime ait, şu kime aiti sahiplerini bilmeden izafe edersin. Bu buna aittir dersin. Kur'an da böyledir. Size bir örnek vereceğim. Taif'teki bir hoca efendi ziyaretimde bizzat kendisinden dinlemiştim. Bir camide akşam namazı kılınırken imam, yani bir Arap diyarında imam, Maide suresindeki hırsızlıkla ilgili ayeti okuyor. وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Ayet bu. Hırsızlık yapan erkek ve kadının Allah'ın bir intikamı olarak kolunu kesin, görsün. Çünkü Allah azizdir, hakimdir diye ayet var. İmam bunu okuyor. Vallahu gafurur rahim diye bitiriyor ayeti. Vallahu azizun hakimi, vallahu gafurur rahim diye okuyor. Namazdan sonra avamdan köylü biri imama demiş ki sen yanlış okudun Kur'an'ı demiş. Neresini demiş? Vallahu gafurur rahim dedin demiş. Ya yanlıştır değildir, yanlış okudun demiş. Ya sen hafız mısın, biliyor musun? Ben o ayeti bilmiyorum demiş. Nereden anladın yanlış okuduğunu? Nasıl anlamam ki demiş. Allah kolunu kesin diyor. Gafur ve rahim olarak emretmez bunu diyor. Eğer mağfiret edecek olsaydı la taktav ediyum derdi diyor. Meleke bu arkadaşlar. Adam hafız değil, alim değil. Kur'an ve Allah konusunda bir melekesi var. Allah rahmetli bir şey söyleyeceği zaman, mağfiret edeceği zaman başka bir hüküm veriyor. Ama azabı ile tehdit edeceği zaman başka bir ayet bitiyor. Bunu anlayabiliyor. Meleke bu işte. Bu melekeye nasıl sahip olabileceğimizi konuşacağız inşallah. Bir klavye kullanmak gibi arkadaşlar. Yani on parmak kullanıp kullanamadığınızı sormam yanlış olur. Çünkü hanımefendilerin mesaj gönderişine bakıyorum. Konuşarak o kadar hızlı konuşamazlar herhalde. Nasıl gönderiyorlarsa o mesajı. Yani söz bitmeden karşı taraftan mesaj okunuyor. Selamı kısa yazıyorlar böyle kendi. Meleke bu işte. Cep telefonu melekesi. Bana nasip olmadı. Böyle bir melekem de yok. Öyle bir iş görecek meleğim de yok. Ben de mesaj yazmıyorum. Konuşabiliyorsam telefonla konuşuyorum. Ne melekem var ne meleğim var. Yok kimsem. Her halükarda nasıl klavyede bakmadan elin klavye ile sağladığı uyum sayesinde yazıyorsun. Kazara mesela A'nın yerini B ile değiştirseler sen yanlış yazmak zorundasın. Tıpkı bunun gibi. Ama mesela A harfinin Q klavyada ve F klavyada bulunduğu yerler farklı. Sadece A harfi değil, çoğu farklı. Şimdi melekesi Q klavye üzerinden alışmış bir insan, sonra F klavyeye gelince zil zurna cahil kalıyor. Ona basıyor olmuyor, buna basıyor olmuyor. Birdenbire cahil düşüyorsun. Hani bir gecede insanlara alfabe değiştirip zil zurna cahil yaptılar ya, klavye değiştirince de zil zurna cahil oluyor insan. Meleke klavye kullanmak gibi. Şimdi eğer fıkıh üzerinde çalışmak istiyorsan, liyetefakkahu fiddini olacaklardan biriysen sen, ki seni cihat kadrosundan kenara çekeceğiz, sen ümmetin liyetefakkahu fiddini cinsinden devam edeceksin diye, o zaman kullandığın klavye ile oynamayacaksın. Kazara klavyen değişirse, Q klavyeye geçersen anında cahil kalırsın. İki parmak bile yazamazsın. Bu ne anlama geliyor kardeşler? Hangi ilimse sorunun senin, dil öğrenmek, Arapça öğrenmek, İngilizce öğrenmek, fıkıh öğrenmek, hadis öğrenmek, neticede nereye gidiyorsan, gayesizliği size yakıştıramıyorum. Yani diploma gibi basit bir gayenin peşinde olmuş olmayı yahut da muadili, diplomadan da beter iş güç için Allah'ın kitabından, ilimden bir şey öğrenmeyi ise yakıştıramıyorum. O gaye değil herhalde. Ama gayesizlikle neyi kastediyorum? Yıllarca okuyalım, sonunda bir şey oluruz herhalde. Bu çok kötü bir gaye. Bu bir uçurum. Bir yuvarlanalım, aşağıda ne varsa onu alırız. Demek ki bu. Böyle bir iniş olmaz. Aşağıdan şunu almak için ya da yukarıda şunu yakalamak için yürüyüş yapılabilir. Siz eğer fıkıh öğrenecekseniz aynı klavyeyi, aynı mantığı, aynı hoca ağını kullanmak zorundasınız. Bir numaralı sorun budur. Bir daldan kiraz, öbür dardan armut, öbür dardan elma topladığınız zaman bu çeşniden, yani bir tür meyve bahçesi olur ama bir meyvenin tadını alamazsınız. Bu da sizde melekeleşmeye engel olan temel neden olur. Çok şey öğrenebilirsiniz ama bir şey için çok şey öğrenmek zorundasınız. Esasen bütün ilimler sonunda liyetefakkahu fiddini gerçekleştirsin diye varsa ibadet düzeyinde değerlidir. Hadis de, Kur'an da, tarih de, coğrafya da, fizik de, matematik de, en sonunda mümini Allah'ın dininde fakih hale getirecekse değerlidir. Yoksa Karun'la Firavun'un Kasas suresindeki hikayesini bilmiş olmak kimseyi cennete sokmaz. Karun'la Firavun'dan hangi incelikler çıkıyor da onu anlıyorsa mümin liyetefakkahu fiddini olur. Bir de liyunziru kavmahum bölümüne geçecekseniz, siz insanlara da irşat yapacaksanız, insanlar sizin elinizden yeni nesil yetişecek diye bekliyorlarsa çok daha fazla yoğunlaşmanız lazım. Demek ki fıkıh dediğimiz ilim, değerli kardeşlerim, sonunda müminin Allah'a gideceği yolun aydınlatıcı en güçlü projektörüdür. Evet, hadis bu ilmin asıl kaynağıdır. Kur'an bu ilmin, yani Kur'ansız ve hadissiz fıkıh diye bir şey yok ama sonunda yiyebileceğimiz, soframıza koyacağımız malzemenin adı fıkıhtır. Kur'an da bunun için öğrenilir, hadis de bunun için öğrenilir. Fıkıhta bir melekeleşme elde etmek, klavye kullanır gibi fıkıh ilmini kullanabilmek. Yüzükten örnek verdim. Yüzüğün fıkıh kitaplarında ilk nerede geçtiğini tespit etmek bir melekedir. Bu meleke için Bismillahirrahmanirrahim diye yola çıkan her şeyden önce sonunda Ebu Hanife'nin kategorisinde adam olma yoluna girecek. Hani burada Ebu Hanife adayları çok az görünüyor. Nüfus oranlaması çok farklı burada. Ümmü Hanife olsun, zararı yok. Yani bir bu Hanif dine bir adam olsun bir yerden de Ümmü Hanife'ye de razıyız biz. Yani Binti Müseyyeb olsun, bir şey olsun ama gayesizlik büyük hedeflerin engelidir. Büyük gaye sahibi olanlar yani nisbi bir şey elde edebiliyorlar. Hele ilim, hani eskilerin meşhur sözlerindendir. İlim çok pintiymiş. Sen kendini olduğu gibi verirsen sana bir kaşık verirmiş. Usul böyleymiş ilimde. Yani 5 verdim, 5 almak ticaret de öyle. 5 veriyorsun, bir ya veriyor ya vermiyor. O verirken de zaten kullanacağın mı, kullanmayacağın mı, nerede kullanacağın onu da ölçerek veriyor. Bu sebeple ilim ve fıkıh bir insanın Allah yolunda cihat gibi ulvi bir gayesi olması gerekiyor. İlim peşinde dolaşmak, ölmek uğrunda bir insanın feda edebileceği şeyleri feda etme düzeyinde gaye haline geldiğinde Allah'ın izniyle melekeleşme süreci başlamış demektir. Bundan sonrası okumaktır. Bundan sonrası biraz sonra zikredeceğimiz inceliklere dikkat etmektir. Demek ki fıkıhta bir melekeleşme arzusu, yani fıkhı fukaha gibi düşünme. İçtihad edip müçtehit olma sonunda Allah'ın ihsanıyla olacak bir şey. Yani hemen içtihad düzeyine geldik gelmedik diye çocuksu bir talepte bulunmuyoruz. Ama en azından müçtehitlerin dilini anlamak, nerede neyi konuşacaklarını, neyi neden söylediklerini bilmiş olmak ciddi bir lezzet. Kardeşler, aslında söze başlamadan iki büyük adamla başlamam gerekiyordu ama şu melekeleşmeyi tarif etmem gerektiği için öncelikle böyle başladım. Bildiğiniz gibi iki büyük mezhep imamımız olan İmam Şafii Muhammed bin İdris Eş-Şafii ve bir başka mezhep büyüğümüz olan Malik bin Enes rahmetullahi aleyhima cemiyen, her ikisi talebe hoca ilişkisi içindedirler. İmam Şafii Muvatta icazeti kanalıyla İmam Malik'in talebesidir. İmam Malik'le beraber Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin büyük talebesi İmam Muhammed'den de ders okumuştur. Dolayısıyla İmam Şafii hem kendi medresesinin adamı, hem Ebu Hanife'nin medresesinin adamı, hem İmam Malik'in medresesinin adamıdır. Dolayısıyla Şafii mezhebinde melekeleşme uçma noktasında veyahut da buharlaşma noktasındadır. O ilk büyük nesilde ve daha sonra onların izinden gidenlerde. Kardeşlerim, İmam Şafii rahmetullahi aleyhin hocası İmam Malik'le görüşmelerinde çok hoş notlar var. Bu notlardan size çokça nakletmek isterdim ama size olta vermeyi tercih ederim. Benim balığımı kokutursunuz filan, size de yar olmaz, benim balığıma da yazık olur. Ben size olta dağıtayım. Ahdedin, yüzüğünüzü satın, bilgisayarınızı satın. Üç kitabı alın. Bu üç kitabı, Arapçasını ve gramerini okuyamıyorsanız, masanızın üstüne koyun, her gün bir kere öper misiniz, okşar mısınız, fotoğrafını çekin, beraber fotoğraf çektirin, olabilir mesela. Gülmeyin kardeşim, aşk meselesi. Nevevi uyurken kitapların üstünde uyuyup kalıyormuş. Sonra da Nevevi olmuş ama. Herkesin derdi, ben burada melekeleşmeye doğal bir örnek vereceğim. Sonra da bu üç kitabı zikredeceğim. Abdülbaki Kömür diye bir şair kardeşimiz var. Sivaslıdır. Onunla böyle sohbetler ederken hoş bir şey anlattı. O önem vermiyormuş. Bana göre çok önemli bir nottu. Dedi ki, benim çocukluğumda Hüseyin amca mı diye birisi varmış. Kundura tamircisiymiş. Onların kasabasında. Birkaç yüz nüfuslu bir küçük kasaba. Şimdi işte 1960'lı 70'li yıllardan söz ediyor. Kasabada meslek olarak bir okunduracı var. Onun dışında bir meslek yok. Yaz okul tatil olduğunda bütün babalar çocuklarını getirir, Hüseyin abi be bu sende kalsın sanat öğrensin derlermiş. O da her gelene kal oğlum dermiş. Adamın küçük 5 metrekare bir kunduracı dükkanı var. 100-150 tane çırak olurmuş orada. Çırakların çoğu dışarıdan camdan seyrediyor ustayı. Bir hafta kimseye bir şey demezmiş bu. Bir hafta sonra dükkanını açtığında sıraya geçin oğlum dermiş. Sıraya sokarmış çırak adaylarını. Birinciye sorarmış, oğlum rüya gördün mü hiç bu hafta? Gördüm. Ne gördüm? İstanbul'da filan futbol maçına gittim. İşte sen ne gördün? Şunu gördüm, bunu gördüm. Herkes bir rüya anlatırmış. Sonunda bir tanesi de, kendimi ayakkabı tamir ederken gördüm. Kundura tamir ediyor. Hah sen gel oğlum dermiş. Senden çırak olur. Bu işin rüyasını gören bana lazım der. Bir hafta sonra bir kişiye düşermiş o çırakları. Şimdi kardeşlerim, müsaadenizle kunduradan daha değerli bir şeyden söz ediyoruz. Kendini kitaplar arasında yürürken ya da cahız gibi kafana kitap düştüğü için ölmüş filan diye böyle görürken rüya alemine dalarsan biiznillah sen fukahanın yolundasın. Üç kitapla fotoğraf çektirmenizi tavsiye ederim. Ben ilimle ilgili süreci anlatmıyorum arkadaşlar. Fıkhı melekeleştirmekten söz ediyorum. Bir bilgisayar programı gibi, mesela para kelimesi İbn Abidin isimli kitapta nerelerde geçerse onu kitabı okumadığın halde mehir bölümünde geçer demen lazım bana. Fukahanın parayı mehirde başlattığını, zekatta devam ettirdiğini, ondan sonra filan yerde devam ettirdiğini anlamam. Bu melekedir işte. Sen ondan sonra kendin bilgisayarsın zaten. En kötü ihtimalle 7. sayfa mıydı, 9. sayfa mıydı onu karıştırırsın. Nasıl bir hafız, ne kadar zayıf olursa olsun hafızlığı, mesela minel cinneti ve nas nerede deyince Kur'an Fatiha suresini açmıyor herhalde. Açıyor ya 3 sayfa geri ya 2 sayfa ileri rastlıyor. Yani hafızlık gibi, ama bütününü ezber bilsen fıkıh delisi olursun. Bu sefer körü körüne bir mezhebin peşinden giden, öbürlerine batıl diyen müteassıp biri olursun. O da ilim değil. Her halükarda 3 kitabı fotoğraf çektirmek için, ondan sonra yastık olarak kullanmak için, tatile giderken malzeme olarak, yani force, hocalık force olarak kullanmak için. Bunların biri kardeşler İbn Abdülberr'in Cami'u Beyanil İlmi ve Fadlihi ve Adabihi kitabıdır. Bu kitap İbn Abdülberr gibi bir Maliki aliminin kendinden önceki selef ulemasının hangi mantıkla alim olduklarını anlatan müthiş bir kitaptır. Arapçası zor değildir çünkü İbn Abdülberr felsefesiz Arapça yazanlardandır. Derdi talebeye bir şey öğretmektir. 10-15 kelime kamusa bakmanı gerektirecek yabancı çıkabilir. Onun dışında elinle koymuş gibi bulursun. Ebu Hanife'yi Ebu Hanife yapan, Malik bin Enes'i ümmetin zirvesine taşıyan, İbn Abdülberr'e gelinceye kadar oluklardan ilmin nasıl aktığını anlatan ve ilmin ruhu olan bereketin insana nasıl verildiğini anlatan müthiş bir kitap. İlk etapta özetleri var, özetini de kullanabilirsiniz ama hiçbir şeyin salçası kendisi gibi değildir. Her halükarda bundan birkaç nusa almanızda fayda var. Olur ki uyurken birini düşürürsünüz filan, yedekli alın. Cami'u beyanil ilm ve fadlihi ve adabi. Bu akademik çalışmada size lazım olmaz. Size imtihanlarda çıkacak bir şey de vereceğini zannetmiyorum. Ama sizinle Malik bin Enes arasında bir köprü kurar. İletişim için size lazım kontürü yüksek bir iyi karttır, haberiniz olsun. İkinci olarak da değerli kardeşlerim, benim ümmetimin ilme ne verdiğini, ilimden de ne beklediğini anlatmak için İmam Zehebi'nin Siyer-u A'lam'ın Nübelâ'sını mobille olarak da olsa bulundurmanız gerekir. Hem de 25 ciltlik büyük bir kitaptır. Gösterişi de fena değil. Yani baskısı da çok güzel. Tavsiye ederim. Menkıbe kitabı doludur. Siyer-u A'lam'ın Nübelâ'dan daha çok menkıbe alan bir sürü kitap vardır. Ama kolay kolay bir alimin talebelik sürecini anlatıp İşte bunun için talebe şöyle olmalıdır diyen altın kökenli bir adam bulamazsınız bir yerde. Zehebi çok değerli arkadaşlar. Zehebi İbn-i Teymiye görmüş ama İbn-i Teymiyeleşmemiş. Elinde büyümüş, İmam Şafii'nin sadık talebesi olarak kalmış. Allah'tan başkasından korkmayan, babasının kuyumcu dükkanını bırakıp ilim yoluna gittiği için de Zehebi diye anılıyor. Basit dünya altınlarını bırakıp ahiret mücevheratına yönelmiş. Siyer-u A'lam-ın Nübelâ kitap filan değildir aslında. Kitap diye basılmış. Yani yastık olarak kullanılabilir ama yatak olmaz zannediyorum. İçinde bir sürü ayet var. Kendi çağına kadar, hicretin 7. asrına kadar ümmeti Muhammed'in zirve adamlarının zirveleşme sürecini anlatıyor. Keşke Arapça yerine bu kitabı okusanız. Arapça belki bilmezdiniz ama Arapça sizin gözünüz kulağınız olurdu. Çünkü güzel kardeşlerim, ilmi ilim yapan heyecandır. Onun dışındaki tortusudur. Bu kardeşiniz Ömer bin Hattab'ın ve onun muadili olanların ilmiyle tartıldığında, eşek yükü diyeceğim de eşek küçük bir hayvandır, katır yüküyle fazlalığım vardır. 8 yaşında hafız olmuş birisiyim elhamdülillah. Ömer bin Hattab da zavallı 12 senede Bakara suresini ezberlemiş. Şu fani alemde, ahiretten önce bu fani alemde Ömer'in tırnağında kil olmaya razıydım. Kimse Ömer'i kitap taşıyan filanca diye anmaz ama beni anarlar. Ömer'in dolu dolu ilmi yoktu. Bedir ashabını dışarı çıkarmadı mesela. Medine dışına çıkmayı yasakladı. Neden? Ben ne yapacağım burada sizsiz dedi. Onlara soramasa kendisini cahil görüyordu. Dev bir alim değildi. volkan gibi heyecanı olan bir mümindi. Çok ilim olup da az ameldense, az ilmi büyük heyecanla birleştirip arşa kadar elini değdirmektir asıl gaye. Bu ümmet çok bilip helak olan Yahudiler gibi olup yahut da hiç bilmeyip sürünen sefil Hristiyanlar gibi olup giden bir ümmet değildir. Bilen, bildiğiyle amel eden, amelinden de cihat ecri bekleyen, şehitlerle boy ölçüşecek bir iş yapıyorum diye heyecandan uykusuz kalan, 46 yaşını görmeden dünya kadar ilim bırakıp giden Nebevilerin ümmetiyiz biz. Bu duygular Siyer-i Alam'ın Nübelâ'da yüklüdür kardeşlerim. Arapçası asla zor değildir. Çünkü alimin en büyük özelliği edebiyat yapmamaktır. Sana cici kelime bulmak zorunda hissetmez kendisini. Onun derdi sana Ebu Hanife'yi anlatacak. Onun derdi sana İmam Muhammed'in ilim aşkını anlatacak. Nasıl elde ettiğini, cihat nasıl yaptılar ilimle onu anlatacak. İkinci kitabım da bu arkadaşlar. Büyüktür, şu iki kol arasından daha büyüktür. Güzel yer doldurur bak. Bunda da yıllarca öyle de övünürsün. Dekoru da güzel. Yeni baskıları çok hoş üstelik. Bunu bayan kardeşlerim için söylemiyorum. Yani dekoru güzel derken, kim kitabın dekoruna meraklıysa ona da yar olur, onu demek istiyorum. Kardeşlerim sonunda Kur'an ve hadisten sonra fıkhı melekeleştirme ve fıkıh adamı olma konusunda sizin bir numaralı kitabınız İmam Şatibi'nin El-Muvafakatı olacaktır. Sakın ve sakın bir cahillik edip Muvafakatı baştan sona okuyup icazet almadıkça fıkıh okuduğunuzu söylemeyin. Fıkıhta çok şey bilirsiniz. En az bir Word programı kadar biliyor olabilirsiniz. Kur'an'ın sırlarını çözemezsiniz. Size nakledilen şeyleri fetva olarak size başkasına nakledersiniz. Yani daha önce Mekke'de şöyle deniyormuş. Ata binen insan şunu olur. Deveye binince böyle olur. Sen uçağa binince ne yapacaksın? Bunun mantığını yakalayamazsın. Bu mantığı size muvafakat verecek. Ben kütüphane tarif etmiyorum. Fıkıh için önemli kitapları da tarif etmiyorum. Bunlar fıkıh kitabı değil zaten. Fıkhı melekeleştirme ve fıkıhla meşgul olurken kendini Bedir'de hissedebiliyor musun? Bu ümmetin hendeklerinde nöbet tutan bir Huzeyfe olmaya hazır mısın, değil misin? Cami-i Beyan-ül İlim bunu gösteriyor. Öncekiler o nöbeti nasıl tuttular? Seni A4 part kağıdı düzeyindeki o hacimdeki bir diploma sevdasından ümmeti Muhammed'in alimler silsilesinden icazet alıp Übey İbni Kâb'ın talebesi olma şerefiyle, heyecanlanıyla kanatlanacağın güne doğru koşturan malzemeyi sana tarif ediyorum. Yoksa elbette kardeşler, ilim bu üç kitaptan ibaret değil ama ilmin voltaj ayarını bu üç kitapta göreceksiniz inşallah. Kardeşlerim, biz ilimden söz ederken dikkat ederseniz ağzımdan sık sık cihat, hendek, Bedir geçiyor. Sıhhat derecesini çok net bilmediğim için şu derece hadistir diyemiyorum. Çünkü İhya-ül Umuddin'de okumuştum. Orada okuduğum hadisler içinde çok iddialı şeyler söylemiyorum. Sonra da araştırmaya vaktim olmadı. Bazı şehitler kıyamet günü, ki şüheda ile ilgili bileceğinizi biliyorsunuz, yani şehidin bir ölçülebilecek makamı yok bu dünya şartlarında. Şehitler alimlerin kazandığı mertebeyi görünce kıyamet günü şehadet yerine biz de ilimle meşgul olsaymışız diye imreneceklermiş. İlim bu arkadaşlar, bundan söz ediyorum. Dolayısıyla şu melekeleşecek mi, cinleşecek mi, ne olacaksa ilmimiz Allah'la bağı kadar değerli olacak. Bu sebeple İmam Şafii rahmetullahi aleyh'ten nakl edecektim. O arada nakil kaynağım olan Cami-i Beyan-ül İlme dalınca mecbur o üç kitabı zikrettim. Allah şefaatlerine ve himmetleriyle yaşamayı hepimizi müyesser kılsın. Kardeşlerim, İmam Malik İmam Şafii'ye işte talebesi rivayetlere göre bir haftada Muvatta'yı ezberlemiş. gitmiş önünde okumuş, icazet almış. Ve üstelik de askerlikten sonra filan değil, 10 yaşlarında bir çocukken. Belki de daha küçük. Rakamları net olarak bilmiyorum. Şimdi bakın, İmam Malik icazet töreninde İmam Şafii ne demiş? Yani biri 50 yaşlarında bir alim, öbürü de 10 yaşlarında bir çocuk. Ona diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ اَلْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا فَلَا تُطْفِئْهُ بِالْمَعْصِيَةِ Siz Arapça meraklısıydınız değil mi? Ben olsam bunu yazardım. Hocamın hocası bizim de işte kenardan seyretmeye Allah'ın nasip ettiği Abdülfettah Bugutlu hocamızla Ber Otel diye bir otel var Fatih'te. Orada bir şeyler konuşuluyor. Biz de dinliyoruz. Bir şu anda bir üniversitede öğretim üyesi olan bir kardeşimiz de Hoca Efendi'ye sorular soruyor. Böyle dikkatlice dinliyor. Bir iki dakika konuştu Hoca Efendi. Döndü. Sen benimle istihza mı ediyorsun dedi. Bu kadar konuştum, hiçbir şey yazmadın. Sen ilim talebesi değilsin dedi. Anlatmaya devam etmedi. Abdülfettah Ebu Guttu hocam. Yani ben sizi kınamak için söylemedim ama bunu unutmayınız. Yazacağız. Ya cami ve beyanel ilmi ezberleyeceksin. Bu söz orada bulunca altını çizeceksin. Ya da yazacaksın. اِنَّ اللّٰهَ اَلْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا فَلَا تُطْفِئْهُ بِالْمَعْصِيَةِ هَذَا يَحْتَاجُ اِلَى تَرْجُمَةٍ كَلُوَ تُرْكِيَ يَحْتَاج لَا اَيَحْتَاج وَهَذَا شَفَاعَةٌ فِي الدُّنْيَا Allah senin kalbine nur koymuş. Sakın günahlarla o nuru söndürme demiş. Aferin yavrum, Muvatta'yı ezberlediğine göre senin önün açık demiyor. Önüne çıkacak ilk riski söylüyor. Her çocuk zaten melek gibi masum. Her talebenin karşısında ilk sorunu günahlar yüzünden yol gecikmeleridir. Fıkıh, Allah'ı aramanın adı. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Fıkıhtan biz bunu anlıyoruz. Haram, helal demek değil. Dinde Allah adına konuşmaktır. İbnül Kayyim el-Cevziye'nin fukaha ve kudatla ilgili kitabı اِعْلَامُ الْمُوَقَّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ diye isimlendirilmiş arkadaşlar. Ne demek? Allah adına, alemlerin Rabbi adına imza atanlar diyor. Fakih o demek. Helaldir diyorsun. Yani helalun fi dinillah, haramun fi dinillah diyorsun. Allah'ın dini adına konuşuyorsun. İmza atmak bu. Dolayısıyla fıkıhtan Allah adına konuşmayı anlıyorsak, Allah da asi kulları ile arasına mesafe koyuyorsa, fıkıhta terakki ve tekaddümün bir numaralı sorunu asi kalp sahibi olmaktır. Yine İmam Şafii'nin sözünü defalarca duymuşsunuzdur. Ben de tekrar edeyim. İmam Şafii rahmetullahi aleyh hocası Vekiye gitmiş. Vekiye şikayette bulunmuş. İşte çok ezberliyorum, unutuyorum demiş. Skaner gibi bir adam halbuki arkadaşlar. Bir şeyi gösteriyorsun. Sol tarafını gösterirken kitabın sağ tarafını tutuyorlar. O tarafı da gözü çarpıp ezberlemesin, sayfa karışıyormuş. Böyle zeki bir adam gitmiş Vekî'e demiş ki şekavtu ila Vekî'in su'a hifzi fe erşedeni ila terkil maasi ve kâle bi ennel ilme nurun ve nurullahi la yutalil asi. Gitmiş hocasına demiş ki yahu çok unutuyorum, ne yapacağım ben demiş. Hocası da demiş ki yavrum bu ilim nurdur. Allah nurunu asi kullarına vermez demiş. O dönemde takılmıştır bir internet kafeye, orada bozulmuştur o, aslında iyi çocuktu. İyi çocuktu da internet kafede bozulmuştur. Güzel kardeşlerim, günah dedikleri şey bizim neredeyse sünnetlerimizden biri haline geldi şimdi. Onların günah telakkisiyle bizim günah telakkimiz değişti. Hocası da ona ne diyor? Bu nuru Allah sana niye versin? Sen günah işliyorsun muhakkak diyor. Bu bir numaralı sorunumuz bizim. Allah'a gitmek istiyoruz Allah'ın razı olmayacağı bir hayat tarzıyla. Allah da kabul etmiyor. oryantaliste veriyor istediğini ama mümine vermiyor. Sen bekle burada diyor. Neden? O çünkü dünya için istiyor. Dünya için isteyen alsın, nasıl olsa ahiret kazanmış. Sen cennet nimeti olsun. Übey ibn-i Ka'b ile buluş. Ümmetin fakihi ile buluş. Uleması ile buluş diye hedef çiziyorsun kendine. Ama ümmetin facirlerini beraber arkadaş ediniyorsun. Bizim kardeşler meselemiz, fıkıh meselemiz veya diğer ilimler meselemiz çok öğrenmek meselesi değildir. İhlasla öğrenmek ve Allah'ın yardımını hak etmektir. Allah yardım ettikten sonra 3 kelime de bilsen, 4 kelime de bilsen bu insana yeter. Burada kardeşler bir başka sorun da, bilmem ziraatten anlar mısınız? Ben de anlamam. İki anlamayan olarak ben size bir örnek vereyim. Ziraatten anlamıyorum ama mesela şeftali bahçesinde dalından şeftali koparmak hoşuma gidiyor. Bahçeleri geziyorum. Bir şey dikkatimi çekti, size de onu sunayım. Şimdi en pahalı bitki mesela diyelim ki muz ağacı çok pahalı. Bir şeftali bahçesinde, şeftali ağaçlarının dibinde tesadüfen bir muz ağacı büyümeye başlasa çiftçi onu oradan hemen koparıp atıyor. Neden? Çünkü onun yeri şeftalilerin dibi değil. Şeftaliye de zarar, kendine de zarar o. Ne şeftaliyi büyütecek ne de kendi büyüyebilecek. Şeftalinin topraktan gıdasını çekiyor. Şeftali onun güneşten payını kesiyor. Kesip atıyor onu oradan. Bari şeftalim rahat büyüsün diyor. Domates bahçesinde çok güzel bir ıspanak büyümeye başlasa bu da burada büyüsün, bunda da yemek yaparız demiyor çiftçi. Bu benim domateslerime engel diyor. Ayrık otu diyor, onu koparıp atıyor. Kardeşlerim, fıkıh fukahanın içinde öğrenilir. Hadis muhaddislerin arasında öğrenilir. Her şey kendi zemininde büyür. Bu domateste de böyle, ilimde de böyle. Yani bizim fıkıh iddiamız, beklentimiz, umudumuz, temennimiz, kendimizi hangi kelimeyi uygun göreceksek, ben bunu temenninin üstünde görmek istiyorum. Allah'tan niyazımız, bu ümmetin fakihi olma arzumuzdur. Bizden sonraki nesil bizim aydınlattığımız yollarda bizi rahmetle ansın diye temenni ederiz, isteriz Allah'tan. Ama güzel kardeşlerim, bu her şeyin büyüdüğü bir samanlıkta olur bir şey değil. Her şeyin içinde mini bir şey olursun. Belki de seni ayrık otu diye bir kenara koparıp atarlar. Çiftçi ayağıyla ezer seni üstelik. Fakih olacak insan o ortamda olacak. Hadisini vesairesini öğrenecek. Elbette coğrafyada öğrenecek. Fıkhın şartlarından biri coğrafya bilmek. Ama asıl bahçeni, köklerini salacağın yeri bilmen gerekiyor. Bu iki manada. Bir, branş olarak sen fıkıh branşının koktuğu, bahçe kokusu saldığı yerde olacaksın. İki, Allah'ın fıkhı kalbine ilham edeceği sulahanın içinde bulunacaksın. Çünkü fıkhı biz cihat düzeyinde ibadet gördük. Allah'a asi olanlara Allah'ın onu vermeyeceğine inandık. Ama kalkıyoruz fıkhı, mesela fıkıh kitaplarının 40 yerinde haram olarak geçen bir işi yapanın ya da yapanların meclisinde öğrenmeye çalışıyoruz. Burada belki fıkıh alırız. Fıkıhla beraber kullanacağımız yan malzeme olan bereketi almayacağımız için fıkıh ham madde olarak kütüphanemizde bekler hep. Bizi sabah namazına kaldırmayan bir fıkhımız olur. Gıybetimizi engellemeyen fıkhımız olur. Faizle ilgili seminer veririz ama yeri gelince kredimizi çekebileceğimiz bir fukahadan oluruz. Çünkü bereket yok. Bereketsiz fıkıh, ihlassız amelin babasıdır. Büyük ihtimalle de bu ilişkide nikah sorunu vardır. Bunun için yine İmam Şafii'ye döneceğiz kardeşler. Rahmetullahi aleyhi me'dâmeti semâvâtu vel ard. O büyük insan ne diyor? Uhibbu s-sâlihîne velestu minhum leallî en enâle bihimuşşefâ'a. Ve ekrehu men ticâretuhul me'âsî velev kunnâ sevâen fil bidâ'a. Ve hâzâ yahtâcu eydan ilâ tercümmetin li emsâlikum. وَلَا تَزَالُونَا تُتَأَكَّدُونَا مِنْ غَيْرِكُمْ Yani مِنْ اَدَبِكُمْ أَلَّا تُج۪يبُ وَلَا بَأْسَ مِنْ اَدَبِ اُحِبُّ الصَّالِح۪ينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ Ben onlardan değilim ama salihleri seviyorum. لَعَلِّي اَنْ اَنَالَ بِهِمْ اَشَّفَاعَ Belki ben de onlardan sayılırım. وَاَكْرَهُ اَيْ لَا اُحِبُّ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمَعَاسِ İşi gücü isyan olanları da sevmem. وَلَوْ كُنَّا سَوَاءً فِي الْبِضَاعَ Her ne kadar alışverişimiz aynı ise de, yani ben de aslında günahkarlardan isem de, hiç olmasın onları sevmiyorum. تَفَقُّهُ فِي الدِّينِ Allah'ın kalbe ilhamlar göndereceği, feyiz ve bereket içinde ayakta durabileceğin ilim için, kimin arasında durduğun çok önemli. Bulunduğun fakülteden, kaldığın yurttan, arkadaş grubundan, her yerden seçebilirsin. Güzel kardeşlerim, alınmayacaksanız, size bir örnek vereceğim. Cep telefonunuz varsa, benden sonra onu çıkarın, İlk 9 numarada anneniz babanızdan sonra kaç fakih numarası kayıtlıysa o kadar fıkıhçısınız siz. Anne baba 1-2 ona itiraz yok. Kanunu. Ve kadâ rabbukeden sonra ana baba 1. Eğer fukahanın arasında siyer-i alâmın nübelanın ilavelerine kaydolmaya niyetli değilseniz bu sözümü geri aldım. 2 asır sonra ümmetin fukahasından, fakihatından filancalar arasında anılacaksanız, şu hızlı arama diye bir şey var ya cep telefonlarında, ilk 9'unda en az 4-5 tane fakih ismi olacak. Ebu Hanife'nin cep telefonu mu var? Sen bulursun istersen. Ne Hanifeler bulursun sen? İsteyen bulur. Sen de zaten Ebu Yusuf değilsin ki Ebu Hanife'nin cep telefonunu bulacaksın. Sen de İstanbullu Yusuf'sun. Sana da İstanbullu Ebu Hanife lazım işte. Her halükarda uhibbu s-salihine ve lestu minhum. Hiç olmasın cep telefonunda senin bu numaran bulunacak. Filan fakihin numarasıdır diyeceksin. Bu zamanda büyük fakih yok deme bana. Bu zamanda sen varsan büyük fakih de var demektir. Çünkü Allah'a göre büyük küçüklük tam sana denk olan şeylerdir. Merak etme, Allah kimseye büyük külah vermez, küçük ayakkabı da vermez. Herkesin ayağına göre ayakkabı veriyor. İnsanlar neyi hak ediyorlarsa Allah onu ihsan ediyor. Talebelerin sabahtan akşama kadar peşinde koşacakları bir büyük Şeyhül İslam'ı hak etseydik biz, bir Mustafa Sabri Efendi, Zahidül Kevser'i hak etseydik, kovdurtmazdı Allah onları buradan. Onların silsilesinin kıymetini bilmeyen nesle, niye Zahidül Kevser'i verecekti Allah? Her şey onun hikmetiyle ve tam yerli yerinde. Kardeşlerim, fakih, melekeleşmiş fıkıh sahibi fakihten konuşuyoruz. Elbette konuşacağımız çok şey var. Ama özetlemek zorunda hissediyorum kendimi. Biraz böyle arkalarda sanki çok uzatmaktan kaynaklanan hava sıkıntısı var gibi hissediyorum, hareketlenmeler var. Yani vaadim olsun, çok uzun zaten konuşacak bir malzemem yok. İnne bidaati ile muzcatun fi haza. Merak etme. Yani bende böyle bir melekeleşme olmadığı için çok nakletecek bir şeyim yok esasen. Ama siz azdan çok çıkarır inşallah bereketiyle daha fazla işlere muvaffak olursunuz. Güzel kardeşlerim, bunun ötesinde ben bir hocamdan isim versem bir sakıncası yok. Çünkü birkaç yerde kullandım, rahatsız olmadı. Mehmet Savaş Hoca Efendi'den ders okuduğum zamanlarda bir gün bir çay molası esnasında dedi ki sen dedi sağda solda dedi konuşuyorsun dedi. Çok hoşuma gidiyor dedi. Duyuyorum dedi. Bize nasip olmadı dedi. O işi ihmal etme dedi. Hem oku hem konuş dedi. Ama sana bir nasihatim daha olsun dedi. Buyur hocam dedim. Yazmayı unutma dedi. Yaz muhakkak dedi. Ben dedi iki şeye muvaffak olamadım dedi. Çok pişmanım dedi. Birincisi iyi bir İngilizce bilmem lazımdı dedi. İngilizceyi bilemedim dedi. İkincisi de zamanında yazmadık, şimdi de olmuyor dedi. Sonra aradan aylar geçti. Hoca efendiyle ders yapıyoruz. Geçen Almanya'ya gittim dedi. Diyanet beni gönderdi. Papazların bulunduğu bir ortamda papazlarla 3 saat İslam'ı anlattık. Anlayacağı yok adamların ya dedi. 3 saat terledim orada dedi. Ben dedim hocam tercüme sorunu mu vardı? Yok canım İngilizce konuştum gene anlamadılar dedi. Bu adam bana 3 ay önce keşke İngilizce öğrenseydim diyor. Meğer adamın öğrenmekten anladığı şey bir dili konuşmak filan değil. Yani papazlara İngilizce seminer veriyor adam, bunu İngilizce bilmek olarak kabul etmiyor. Bu gaye büyüklüğünü gösteriyor. Ama ben bunu örnek vermeyeceğim. Yazmayı örnek vereceğim. Güzel kardeşlerim, ödeviniz olmadan, müfredatta bulunmadan binlerce yazma denemesi yapmak zorundasınız. Bu yazmaya telefon mesajını dahil etmiyorum. Yazdığınız hiçbir şeyin altına da imza atmanız gerekmiyor. Çünkü henüz müftü değilsiniz, müftiye hanımefendi değilsiniz. Ama çocuk ne ile oynarsa o kalitede büyüdüğü gibi fakih de yazı ile oynamak zorundadır. Bizim medreselerimizin bir miktar zafiyetlerindendir bu. Talebeye sürekli bilgi yüklenir, bu bilgiyi boşaltacağı yer gösterilmez. Çok bilir, az anlatabilir talebe bu yüzden yetişiyor. Size tavsiyem, her okuduğunuz ilmi makaleyi iki türlü özetleyin. Birincisi ondan 3 satırlık özetler çıkartın. Cami-ü Beyanil İlmi okuduğunuz zaman inşallah ondan muhakkak bir özet çıkarın. Bu 3 satırlık bir özet olsun. Ben bunu özetledim size biraz önce. Cami-ü Beyanil İlm şu demektir dedim. Bu benim o kitaptan aldığım özetti. Veya çok hoşunuza giden kitapları kendinize göre telif edin. Bu dinde bid'at değildir. Eski ulemanın da yaptığı budur. İhtisaru filan. İhtisaru ihtisarı filan. İhtisaru ihtisarı ihtisarı metni filan diyor. Herkes okuduğunu özetlemiş. Talebeleri de Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye şükretmişler. Bu kitabı bedava bulduk diye. Sizin özetiniz sizin için eğlence, sizden sonrası için nimettir. Ama bu eğlencede sizin yetişmeniz vardır. Özetleyemediğiniz kitabı da lütfen okudu kabul etmeyin. Başka türlü siz kitap okuma zevkine eremezsiniz. Güzel kardeşlerim, ben buraya çok notlar aldım. Ama uzun konuşmaya hacet olmadığını düşünüyorum. İnşallah sözlerim anlaşılmıştır. Son olarak bir söz söyleyeceğim. Buradaki hanım kardeşlerim inşallah beni kalilül edep cinsinden biri olarak hafızalarına kaydetmezler. Çok da Türkçem iyi olmadığı için şimdi düşünüyorum ne tür bir kelime uydursam. Çok da uyduramıyorum ama güzel kardeşlerim, soysuz ilim, nesepsiz ilmin değeri yoktur. Soysuz ilim, yani ecdadı belli olmayan ilim, ümmetin belasıdır. fakih, fakihe, alim, alime, abid, abide, ne olursanız olun, ilminiz soylu bir ilim olsun. Übey ibn-i Kâb'den aşağısına da soy olarak razı olmayın. Übey ibn-i Kâb de kâle Resulullah desin. Kâle Resulullah'ta da kâle Allah bulunsun. Yine İmam Şafii'den bunu tekit eden bir beyit nakledeyim. Diyor ki el ilmu ma kana fihi kâle hatta sana o ma siva zâke vesvâsus şeyâtîni. İlim dediğin içinde kâle haddesena olan ifadedir. Gerisi şeytan vesvesesidir. Yani bu büyük bir iddia tabi ama İmam Şafii'nin lisanından iddianın büyüğünün de yeri var. Soylu ilimle neyi kastediyorum? İnsan bütün modernizasyon imkanlarını kullanmalı. Bu Allah'ın nimetinin senin üzerinde görülmesidir. Bilgisayarından fakültesine, teknolojik iPad'inden kara tahtasına kadar seni Allah hangi nimetin aslında yarattıysa o nimet senin üzerinde görülmelidir. Allah bunu sever, bundan razı olur. iPad'siz kullarını Allah'ın sevmeyeceğini zannediyorum. Ve bunu da hadisten öğreniyorum. Neden? Allah yuhibbu en yara esere ni'meti ala abdihi. Hep kumaş mıdır Allah'ın nimeti? Yani zenginin üzerinde hep kumaş mı görünmesi lazım? Niye Mercedes'i binince zengin, Allah'ın nimeti canım, Allah vermiş, bu da kullanıyor, bak bu da güzel diyoruz. Hatta zenginin gereksiz fakir edebiyatı yapması hadislerde kerih görülüyor değil mi? Zengin sen ne çullu edebiyat yapıyorsun bize? De, iPad de arkadaşlar, insanoğluna Allah'ın bir nimeti. Bilgisayar Allah'ın bir nimeti, eğlencesi oyunu hariç ama. Bu sizin üzerinizde görülmeli. Fakültesinden iPad'ine kadar. Teknolojiyi bilmelisiniz. Mesela buradaki kardeşlerimde 10 parmak bilmeyen var mı sorduğumda, zannetmiyorum parmak kalkar ki de, o yüzden sormama gerek yok herhalde. Yani bu asırda 10 parmak bilmemek, trafik levhalarını okuyamamak sizin için. Girilir girilmez levhasını, bunu niye eğri çizmişler bu çizgiyi diye sorulur mu? Sağa dönülmez levhasına bakıp bu çizgi niye eğri diyor mu insan? Şehirde yaşıyorsun kardeşim, sağa dönülmez demek bu. Görmüyor musun, üstünde çizgi var. Yani bunu bilmemekle ümmetimin fakihi fakihesi olacak birisinin 10 parmak bilmemesi böyle bir şey. Yani sen öyle kovayla su taşınan bir çağda mısın, iki parmakla klavye kullanacaksın? Bunu bilmek için senin süre istemen de yanlış. Bir de Türkçe 10 parmak çok iyi biliyorum da Arapça klavyede zorlanıyorum, asla demeyeceksin. Önce zaten Arapça 10 parmak öğreneceksin. Ondan sonra öbürünü öğreneceksin. Güzel kardeşlerim, bütün bunlar hep bulunacak. Nimet, çünkü Allah'ın nimetleri, edin edin kendinize Übey ibn-i Kâb'a kadar uzanacak birini bulun. İlim silsileniz Abdullah ibn-i Mes'ud'a dayansın. Bunu nasıl elde edeceğinizi izah etmem gerekmiyor. Dünyanın ilim merkezi, hilafet merkezi bir yerde bulunuyorsunuz. Başınızdaki hoca efendilerin, ben şahidim, böyle icazetleri var. Fî sebîlillâh liyetefakkahu fiddini cinsinden, herkes internetle meşgul olmaya gittiğinde sen liyetefakkahu fiddini diye hocanın odasının kapısında bekleyeceksin. Abdullah İbni Mesud orada bekler seni, merak etme. Ve sözlerimi bitirirken güzel kardeşlerim, fıkhın en temel kurallarından birisi evleviyat sahibi olmaktır. Bir şeyin önemli olması yeterli değil. Öncelikli olmalı. Fakih, öncelikliği bulabilen insandır. Öncelikliliği ilimde nasıl elde edeceksin? Senden öncekilerin tecrübeleriyle elde edeceksin. Bunun adına siz bir mürşitle yola çıkmak diyebilirsiniz. Bizim dışımızdakiler doktora yaparken danışman tutarlar. Biz ise Besmele'yi bize öğrettikleri günden itibaren danışmanla dolaşırız. Çünkü ve emruhum şura beynehum ümmetiyiz biz. Bizde ve emruhum şura beynehum, yani birilerinin tecrübesinden istifade etmek. Çünkü şura arının bal toplaması gibi bir şeyin adıdır. Konar konar zık zık hangisinde bal varsa onu alır gider. Şura budur. Namaz kılmak, zekat vermek arasında orta bir yerde duruyor bu. Şura suresindeki ve emruhum şura beynehum. Bu Kur'an'ı tefsir etme yolunda mesafe kat eden birisi, Kur'an'ın ve emruhum şura beynehum ayetini anlamamışsa daha elif cüzünde duruyor demektir. Bir mürşidimiz, buna siz danışman deyin, bulunsun, Abdullah İbni Mesud'un, Übey İbni Kâb'ın icazet silsilesine doğru bizi götürsün, fakültesinden iPad'ine kadar dünyanın bütün teknolojisi avucumuzun içinde olsun, ama teknoloji bizi kullanmasın. Biz teknolojiyi kullanalım. Nevevi 30 yaşında iftiaya başlamış. İfta yani fetva vermeye başlamış. 42 yaşında mezhepte müştehit olmuş. Yani İmam Şafii'den sonraki adam olmuş. Zannediyorum sizler 21 yaşlarındasınız. Yaklaşık 7-8 seneniz var. Allah mübarek etsin. Selamun aleyküm.